Sanat ve Sanatçılar. Hazırlayan ve sunan Ülkü Aybaz. Sevgili dinleyicilerimiz merhaba. Bir Sanat ve Sanatçılar programında birlikteyiz ve bundan mutluluk duyduğumuzu bildirmek isteriz. Biliyorsunuz sinemamızın, Türk sinemasının bu yıl 100. yılı kutlanıyor. Biz de bu vesileyle sinemamızın 100. yılından söz edeceğiz. Geçmiş tarihinden, Yeşilçam sinemasından bugüne doğru geleceğiz. Hemen size konuğumu tanıtayım. Cem Yayın Evi'nin editörü ve sinema tarihi uzmanlarının arkadaşımız Kadir Kıvılcımlı. Hoş geldin Kadir'ciğim. Hoş bulduk Ülke abi. Şimdi hemen şöyle başlayalım isterseniz. Önce sinemanın 100. yılı hepimize kutlu olsun. Uygar bir ülke için önemli bir yıldır değil mi? 100 yıl önemli bir yıldır. Cumhuriyetimiz de 92 yaşında. Evet. Şimdi sinemanın 100. yıl derken bu 100 yıl tam neye işaret ediyor? Daha öncesi var mı? Var. Her konuda olduğu gibi bunda da resmi tarih ve karşı çıkanlar var. 100. yıl neyin 100. yılı? Birinci Dünya Savaşı başlıyor. Onun da 100. senesini kutluyoruz. Bu sene nasıl kutluyorsak işte. Ve savaş çıktığı anda Osmanlı Devleti savaşa girerken ne yapıyor? İlk önce 77-78 harbi vardır. 93 harbi diye geçer tarihlerde. Ruslar şimdi Yeşilköy dediğimiz Ayastofanos'a kadar gelirler ve Osmanlı'yı barışa zorlarlar. Ve onun bir nişanesi olarak da orada bir kilise ve bir abide dikerler. Bir zafer abidesi dikerler. O abide işte 25 sene 30 sene neredeyse Birinci Dünya Savaşı çıkana kadar orada kalır. Ne yapıyorlar nişane olarak? Biz savaşa girdik, Ruslara da savaş açtık. İlk iş olarak gidelim o abideyi yıkalım, yerle bir edelim. Dünyaya da hani biz hala dipdiri ayakta duran bir devletiz diye ilan edelim derler. O zamana kadar tek tük belgesel çekimleri var. Ordunun bir fotofilm dairesi var çünkü. İttihatçılar şeye çok meraklı oldukları için batıdaki bütün yenilikleri alıp önce orduda kullanarak nasıl tıbbiye, mühendishane önce ordu üzerinden giriyor. Sinema da önce ordu üzerinden giriyor Türkiye'ye. O döneme kadar bu çekimleri yapan bir Polonyalı. Weinberg isminde. Yardımcısı bir Türk, Fuat Uskunay isminde. Bu ikisi beraber çekim yapıyorlar ordu adına. Karar veriliyor. Evet, Birinci Dünya Savaşı çıktı. Gideceğiz o abideyi yıkacağız. Fakat şöyle bir problem var. Weinberg Polonyalı ve savaşta karşı cephenin adamı. Ya. Halbuki adam belki 20 senedir, 30 senedir İstanbul'da yaşayan, fotoğrafçılık yapan, devletle iş yapan bir adam. Adama diyorlar ki kusura bakma, bunu sana çektiremeyeceğiz. Efkar-ı umumiye karşı cephenin bir adamının bu filmi çekmesinden rahatsız olur. Fuat Bey çekecek. O zaman daha soyadı kanun çıkmamış tabii. Fuat Bey, Uskunay daha sonra evet. Bir sokağa da adı verildi yanlış hatırlamıyorsam İstiklal Caddesi civarında. Fuat Bey ilk defa orada kamerayı tek başına kullanarak şeyi çekiyor. O yıkımı çekiyor. Ve bunu daha sonra işte nasıl diyeyim 50. yılından 60. yılından itibaren ilk Türk filmi olarak resmi tarihler kaydetmeye başlıyorlar. Fakat bu konuda iki tane çok ciddi itiraz var. Bunun başlangıç milat noktası olarak alınması için. Bir, bunun tarih öncesi var. Onu ilk olarak ben rahmetli Metin Erksan'ın, şimdi o da yerinde yerler esiyor ya, Harbiye'deki gerçek Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu'ndaki bir söyleşisinde dinlediydim. Daha önce çekilmiş filmler var. En önemlisi Angelopoulos'un, çok yakınlarda kaybettik onu da, Yunanlı yönetmen. Onun Ulis'in Bakışı filminde hayatlarını çektiği Manaki kardeşler, Selaniklidir onlar. Onların çektiği filmler var. En önemlilerinden bir tanesi Sultan Mehmet Reşat'ın Balkanlardaki ziyareti sırasında işte şeyde Kosova sahrasında cuma namazı kılması, şusu busu falan belgesel olarak çekiyorlar ve bu adamlar Osmanlı tebaası. Yani Fuat Uskunay'dan hiçbir farkları yok nüfus kağıdı olarak. Yani bu adamlar Selanikli diye bunu ilk Türk filmi saymayacaksak artık milliyetçiliğin ötesine geçip başka tür hesaplar peşinde koşuyoruz demektir demiştim Metin Erksan, ki ben haklı buluyorum bunu. Bir de Rauf Orbay, Hamidiye zırhlısı ile meşhur Balkan Savaşı'nda 1911-12'de şeyden çıkıp Çanakkale Boğazı'ndan çıkıp Yunan limanlarını topa tutuyor. Meşhur kahramanlık hikayeleri falan. Onun günlüğünde şöyle bir şey yazar gemi raporlarında ve günlüğünde. İşte biz topa tuttuğumuz yerleri gemiden filme çekiyorduk. Daha sonra uzaklaştığımız zaman onu Erat'a gösterip morallerini yükseltiyorduk. Ama şunu bilmiyoruz onda. Bu çekenler ve gösterenler Türk müydü, değil miydi onu bilmiyoruz. Ama Manaki kardeşlerde eminiz ki Osmanlı tebaası olan, yani Türk vatandaşı olan, hı hı, bugünkü deyimle birisinin çektiği filmler var. Ve şu anda ya Makedonya ya Kosova film arşivinde de hala duruyor o filmler. Yani örnekleri de elimizde. İlginç. Yani ama nedense baştan onlar kabul edilmemiş. Hani Misak-ı Milli sınırları dışındaki şey mi? Orada bir çelişki var aslında Ülke abi. Sen de edebiyattan şey yaptığın için hani Fuzuli gibi, hani bu toprakların dışında yaşayan ve aslında Türkçe'de yazmayan birini biz kendimizden kabul ediyoruz. Evet. Manaki kardeşleri niye kabul etmiyoruz? Yani. Öyle bir çelişki de var. Yani o nedenle şeyin birinci açısı bu. Hani resmi tarihin kabul ettiği milatın birinci açısı bu, itirazlar açısından. İkinciye geçmeden önce ben birkaç tane film müziği veya replik temizleyip getirdim. Onlardan bir tane dinleyelim istiyorsan. Tamam. Dinliyoruz. Çok karakteristik, herkesin de kulağındadır. Çünkü pek çok şeye daha sonra kullanıldı. Cahit Berkay'ın Çiçek Abbası için yaptığı mükemmel film müziği. Evet. Cahit Berkay'ın o müthiş bestesini dinledik. Şimdi arzu edersen ikinci itiraza geçeyim. Burçak Evren yazmıştı bunu. Daha sonra birkaç kere daha seslendirildi. Deniyor ki Fuat Uskunay gitti, çekimi yaptı. Fakat acemiliğinden ya çekemedi ya da filmi yaptı. Aslında o film çekilmedi. Bu da böyle bir şey vardı. Bu da ciddi bir iddia. Çünkü 1950'lerde ki bir şeyde, keşifte, sinema yazarları tarafından, tarihçileri tarafından gidelim bakalım diye o adın yazılı olduğu şeyin içinde, makara kutusunun içinde, bobinde hiçbir şey yok. Yani şeyin hiçbir örneği yok şu anda elimize gelen. Ve yakın sayılabilecek, yani çekimden sonraki kısa sayılabilecek bir sürede bile kaybolduğu için o da hani akla yakın gelmiyor değil. Başaramadı ya da yaktı ya da daha sonra hani ortadan kalktı. Yani olup olmadığı bile belli olmayan bir filmi aslında biz milat noktası olarak kabul edip başlatıyoruz. Ama resmi tarihtir. Evet, bir yerden başlatmamız gerekiyor. Biraz hamasi olmakla beraber tamam, onu bizim kabul ediyoruz başlatma bizim noktası. Bizim tabiatımıza olarak gayet uygun bence. Evet. Yuvarlak yüzyıl ayrıca iyidir yani. Evet. Güzeldir yani. 101, 102 biraz daha zor söyleniyor. Şimdi bu gelişim, buradan devam edelim gelişim çizgisine. Şimdi yavaş yavaş Türk sinemasına artık bu tiyatrocular dönemi denen bir dönem var bildiğim kadarıyla tiyatrodan, değil mi? İlk dönem olarak olan o, fakat tabii onun başlamasıyla bu milat noktası arasında bir boşluk var. Orada da genelde ordu destekli ya da devlet destekli. Ordu ile devlet aynı aslında, hani o dönemde. Hı hı. Filmler çekiliyor. Mütareke döneminde bu ordunun film malzemeleri, ekipmanlar zaten çok fazla yok devletin elinde de. Ne yapalım diyorlar? Harp Mağlulleri Cemiyeti diye paravan bir örgüt kurup oraya devrediyorlar. Sedat Simavi, Hürriyet Gazetesi'nin kurucusu mesela, o dönemde film çekiyor. Şadi Fikret Karagözoğlu diye bir halk tiyatrocusu var. O Charlot İstanbul'da da tanınmaya başlamış artık. Bütün dünyada olduğu gibi Bican Efendi diye bir tip yaratıyor. Charlot'a çok benzeyen birkaç tane kısa filmi o çekiyor ama bunlar çok tekil örnekler. Sansürle başları derde giriyor. Mütareke'nin sansürüyle falan, hani çok olmuyor. Tam hani bu iş tavsamaya başlarken Muhsin Ertuğrul Avrupa'dan İstanbul'a dönüyor. Rusya'da çektiği filmler var. Evet, tam evet. O fütüristler devrim sonrası bütün sinema şeyini yenilerken, teorisini yenilerken o dönemde Rusya'da, Almanya'da çalışıyor ve oradaki birikimle dönüyor. Ve oyuncu olarak kimi kullanıyor? Darül Beda'yı da kendi çalıştığı oyuncuları kullanıyor doğal olarak. Tabii, ama şöyle bir sıkıntı var o dönemde de. Bir, Cumhuriyet döneminde artık devlet neredeyse günümüze kadar gelecek bir şekilde ilgisini kesiyor, destek olmayı bırakın günümüze kadar gelen sansürdü, şuydu buydu, vergiydi gibi şeylerle aslında köstek olmaya başlıyor. Evet. Dışarıdan bulunan parayla yapılıyor filmler, prodüktörlerden bulunan parayla ve zaten hani Cumhuriyet'in ilk dönemi ortada hiçbir sermaye birikimi yok. İstanbul dışında veya belki Ankara dışında doğru düzgün sinema salonu yok halka ulaştırabilecek. Ve halkın bakışı da sinema işi bir panayır eğlencesi aslında. Daha ötesi değil, o nedenle yılda bir film, iki film, hatta bazı yıllar hiç film yapılmadan, hı hı, geçiyor. Muhsin Ertuğrul yazın Darül Beda'yı tatildeyken arkadaşlarıyla beraber bir film yaptı. Yapılmadı, o sene film yapılmıyor. Bu döneme tiyatrocular dönemi diyoruz biz. Bu neredeyse ikinci savaş öncesine kadar, ikinci dünya savaşı veya o dönemlere kadar devam ediyor. Orada yavaş yavaş bayrağı artık sinemayı bilen insanlar devralmaya başlıyorlar. Faruk Gençler işte, ilk kuşak onlar var. Onların hemen arkasından artık Lütfü Akatlar, Atıf Yılmazlar yavaş yavaş gelmeye başlıyorlar. Metin Aksan onlardan biraz daha sonradır. Ama Metin Aksan demişken, istiyorsan onun meşhur Sevmek Zamanı filminden bir replik hemen dinleyelim. Hemen. Çok da meşhur bir repliktir. Evet, çok da sevdiğim bir filmdir. Cevap vermeyecek misin bana? Yoksa gerçeği söylemekten korkuyor musun? Öğrenmek istediğini Mustafa söylemiştir sana. Ben senin söylemeni istiyorum. Herhalde bana ait olan bir şeyi öğrenmek hakkımdır. Hayır, sana ait bir mesele değil bu. Resminle benim aramdaki bir durum seni ilgilendirmez. Ben senin resmine aşığım. İyi ama aşık olduğun resim benim resmim. İşte ben de buradayım, söyleyeceklerini dinlemeye geldim. Resmin sen değilsin ki. Resmin benim dünyama ait bir şey. Ben seni değil, resmini tanıyorum. Belki sen benim bütün güzel düşüncelerimi yıkarsın. Bu davranışların bir korkudan ileri geliyor. Evet, bir korkudan ileri geliyor. Bu korku sevdiğim şeye ebediyen sahip olabilmek için çekilen bir korku. Ben senin resmine değil de sana aşık olsaydım o zaman ne olacaktı? Belki bir kere bile bakmayacaktın yüzüme. Belki de alay edecektin sevgimle. Halbuki resmin bana dostça bakıyor. İyilikle bakıyor. Ve ebediyen bakacak. Ben de sana bakmak istiyorum. Hayır. Benimle resminin arasına girme, istemiyorum seni. Ben senin yalnız resmine aşığım. Evet, Sevmek Zamanı'ndan replikler dinledik. Şimdi çok güzel tabii surete aşık olma falan, işte bu biraz daha sonrası zaman içinde gelirken ulusal sinema dönemi, sinematekte kavgaları, ama oraya gelmeden önce tiyatroculardan sinemacılara geçişten bahsediyorduk. Sinemacılar tabii kamera nedir, açı nedir, hareket nedir daha bilen insanlar. Biraz daha teorisine girersek estetik olarak Muhsin Ertuğrul daha sonraları şeyin kullandığı bir deyimdir. Hulki Saner'in kullandığı bir deyimdir. Kamerayı merkeze çakar, oturtur. Kamera hiçbir hareket yapmaz. Tabii. Hani kaydırmayı bırakın dönme bile yapmaz. Sağdan soldan tiyatro sahnesi gibi oyuncular tabii, girerler, repliklerini söylerler. Tiyatrodan geliyor yani. Sinemanın yokluğunda tabii çok yararı dokunmuş bir hocamızdır. Tabii insanları en azından sinemaya alıştırma açısından ama önemli. Yani tiyatrocu öyle yapar, öyle bakar. Yani. Öyle bakar. Bir geciktirici etkisi olmuş tabii eleştiri olarak. O hep söylenir. Nasıl olsa yapan birisi var. Hani ne gerek var? O da biraz bizim hani genetik özelliklerimizden. Doğru, o da doğru. O da doğru. Türkiye olarak şeyler gelmeye başlayınca, sinemacılar gelmeye başlayınca tabii o kamera hareketleri falan Avrupa'yı film ya da Amerikan tarzı film çekilmeye başlanıyor. Niye? Çünkü insanlar talep etmeye başlıyorlar. Şeyi öğreniyorlar her şeyden önce. Yabancı filmler geldiği için dışarıda film nasıl yapılıyor? Sadece şey olarak düşünme ama Ülke abi, yani Orta Avrupa'dan özellikle Alman, Macar, Fransız sinemalarından geliyor. Amerikan sinemalarından geliyor. İkinci Dünya Savaşı'nda bambaşka bir ekol. Savaş çıktı, ticaret yolları kapandı. Mecburen Mısır'dan ya filmler geliyor. Şarkıcılı, türkülü böyle. Bizim daha sonra işte arabesk filmler furyasına yol açan dediğimiz filmler. Ki arada bir halka vardır çok bilinmez. Muharrem Gürses. Havavam sınıflarındaki meşhur okul sahibi. Bu dükkan nasıl dönüyor Mahmut Hoca biliyor musun diyen oyuncu oradan şey hatırlayabilir dinleyicilerimiz. Onun inanılmaz köy melodramları vardır. Türkülü böyle çocuklar yetim kalır, anne kör olur. Yani bir antoloji şeklinde o arabesk filmlerin bütün türklerini o filmlerin içinde bulabilirsiniz. O bir ekoldür ve daha sonra işte Orhan Gencebay'ınkiler yine belli bir seviyenin üstünde kalır da işte Ferdi Tayfur'la, Müslüm Gürses'le falan devam eden bir ekoldür o. Ve ben hala kesildiği kanaatinde değilim. Belki sinemada görmüyoruz ama televizyondaki o dizilerde aynı ekol başka bir şekilde devam ediyor. Ama Hababam sınıfı demişken belki biraz arası yakın olacak ama tamam. Çok sevdiğim soundtrack mi denir artık, film müziği gibi Hababam sınıflarının o meşhur şarkılarından bir tanesini dinleyelim. Tamam, dinliyoruz sevgili dinleyiciler. Her şey gene aynı kalsa, beni unuttu sanmıştım. Bir de baktım ki işte orada, orada. Anladım ki çok yanılmışım. Beni seviyormuş oysa. Onun sesi ta kendisi. Geri gelmiş demek. Sensiz diyor, yaşanmıyor. Aşk bu olsa gerek. Karanlıkta, sokaklarda, elinde bir çiçek. Beni arıyor, beni soruyor. Hayırdır inşallah. Hey, neler oluyor hayatta? Bir de şu rüya gerçek olsa olsa, sabah olup uyanınca her şey de aynı kalsa. Uzun desem uzun değil, yol var önümde. Yeşil desem yeşil değil, beyaz bir elbise. Gümüş desem gümüş değil, altın bir yüzükle. Bana bakıyor, gülümsüyor. Hayırdır inşallah. Hey, neler oluyor hayatta? Bir şu rüya gerçek olsa olsa, sabah olup uyanınca her şey aynı kalsa. Nerede kalmıştık? Sinemacılar kuşağı geliyor. Bunlar yavaş yavaş seyirci de sinemayı öğrenmiş epeyce. Kamerayı hareketlendirmeyi, hatta Lütfü Akat'ın Kanun Namına filmiyle sokağa çıkartmaya başlıyorlar. Hı. Kanun Namına o anlamda bir ilktir. Niçin ilktir? İlk defa öyle sıradan bir edebiyat uyarlaması ya da çok yapıldığı gibi günümüze kadar devam eden batıdan tutmuş bir reçeteyi alıp yerleştirip hani zor olarak bile Türk yaptık biz, başardık onu. Öyle bir şey yapmayıp bir gazete haberinden yola çıkarak, gerçek bir öyküden yola çıkarak sokakta çekilmiştir. Pek çok sahne sonu. Ayhan Işık'ın da ilk meşhur olduğu filmlerden bir tanesidir. Lütfü Akat'la artık sinemacılar dönemi başlıyor. 1952 filmin çekilmesi. Ve o dönemde yavaş yavaş çekilen film adetleri de artmaya başlıyor. Neden başlıyor? devletin orada yaptığı bir iyi bir şey var. Yerli filmden belediye vergisi, eğlence rüsumu denirdi o zamanlar. Aldığı vergiyi yabancı filmlere göre çok ciddi indirime gidiyor. Ve sene sonunda ciddi, nasıl denir, muhasebe oyunlarıyla insanlara kar ettirecek, böyle kenarından dolaşarak kanun, bir boşluk bırakıyor. O boşluk doğduğu anda İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra pıtrak gibi yapımcı firması tutuyor. Bunların bir kısmı hatta İstanbul'a dahi film yapmıyorlar. Anadolu sinemalarında göstermek üzere, biraz önce bahsettiğim Muharrem Gürses ekolü filmler diyelim onlara, yani taşraya seslenen filmler üretip hatta şeyi doldurmak amacıyla, vergi iadesinden faydalanmak amacıyla inanılmaz kötü filmleri de ekleyerek listeye, filmler yavaş yavaş adetler artmaya başlıyor. Ama kalite artıyor mu? Tartışmalı bile demeyeyim, asla artmıyor. Hani o konuda herhangi bir şey yani yok. Yani niceliğin artışı, niteliğin artışı demek değil, tam tersine herhalde. Evet. Ama bu çoğunun içinde bile Lütfü Akat, Atıf Yılmaz, Memduh Ün, Metin Erksan gibi ilk kuşak çok önemli sinemacılar bunlar. Ve bence bunların yaptıkları filmlerin bazıları günümüzde bile, bazıları içerik açısından, bazıları estetik açısından aşılabilmiş değil. 50'li yıllarda yaptıkları, kendilerinin de hatta sinemayı öğrenirken yaptıkları filmler bile. Örneğin Vurun Kahpeyi Lütfü Akat çektikten sonra iki kez daha en az uyarlandı. Hatta evet, televizyon dizisi falan oldu ama Lütfü Akat'ın olgunluğunda hem içerik olarak hem estetik olarak yapabilen çıkmadı bence daha sonra. Şimdi evet, belki daha sonra çeken de Halit Refik de çekti, hani ona ayıp olacak ama Lütfü Akat'ınki hala aşılmamıştır. Evet, evet. Fakat devletin orada bir şeyi var, hatası, devlet demeyelim de kamu düzeninin 1950'lerin ortalarında şimdiki gibi değil, gümüş alaşımlı şeylere çekiliyor filmler, bantlara çekiliyor, film kareleri oralara işleniyor ve o çok ciddi yanıcı bir madde. Demokrat Parti dönemi, belediye diyor ki siz bu filmleri sağda solda, Beyoğlu'nda, şurada burada, Şişli'de depolarda tutuyorsunuz, bunun çok ciddi yangın tehlikesi var, ben bunları toplayacağım. Evet, bakıldığı zaman kamu düzeni açısından doğru gözüken bir hamle. Fakat belediye bütün bu filmleri götürüyor, hastalı bir depoya koyuyor ve siz deyin 6 ay, ben deyin 1 sene sonra bir yangında hepsini yok ediyor. İşte olacağı bu. Muhsin Ertuğrul'un çektikleri dahil maalesef 1955'ten önce çekilen filmlerin çok büyük oranda hiçbir örneği yok elimizde. Bu Sinema TV Enstitüsü'nde... Onlar orada da yok. Yok değil mi? Orada da yok çünkü o çok daha sonra kuruldu. Hani Muhsin Ertuğrul'un bazıları özel şahıslarda kalmış, hani bobinleri hatıra olsun diye toplamış falan. Toplandı, bulundu bir kısmı ama özellikle B sınıfı filmlerin, o dediğim taşraya yönelik yapılan filmlerin, hani bir araştırmacı çıkıp dese ki ben İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki sinemacılar kuşağı gelişirken Anadolu'ya yönelik yapılmış filmlerin bir envanterini çıkartacağım, ki envanteri çıkartılabilir belki muhasebe kayıtlarından ama o filmlerdeki temaları, oyuncuları falan çalışacağım dese mümkün değil. Ya, yok. Büyük bir kayıp yani. Büyük yok, bir kayıp tabii. Varsayın ki Milli Kütüphane'nin bir bloğu tamamen yanıyor ve bütün tek örnek olarak oradaki kitaplar gidiyor. Yazık, yani, yazık, evet. Yapılacak bir şey yok maalesef. Ve acıklı bir şey demişken istiyorsan... Hemen evet, araya bir şey yapalım. Yılmaz Güney'in meşhur Umutsuzlar filminden Yalçın Turan'ın yaptığı acıklıdır ama çok da güzel bir müziktir. Onu dinleyelim. Tamam, dinliyoruz sevgili dinleyiciler. Umutsuz dünya kara, bahtım kara, bağrım yanır. Ölümün bebeği, ölümün bebeği. Öyle böyle geliyoruz artık 1960'lara. Sinemacılarımız sinema yapmayı öğrenmişler. Halk Türk filmi seviyor, talep ediyor. Çünkü o dönemde her şeyden önce televizyon yok. Radyo yayını var ama görsel bir şey söyletmek başka tabii. Ve maalesef günümüzde kaybettik. Her semtte, ben çocukluğumda yetiştim ama sen belki daha iyi hatırlarsın, açık hava sinemaları vardı özellikle bilmez yazın. Çekirdek çitleyip böyle gazoz... Tabii canım, ilk gençliğim Koca Mustafa Paşa'da geçti. Davutpaşa Lisesi'nde okudum zaten. Yani 15-20 sene hep o civardaydım. 14 tane sinema vardı. Bunun herhalde 9 tanesi bile yazlık sinemalardı. İki de kapalı sinema vardı. Kral, İstanbul sineması. Yani bir semt için, küçük bir bucak için olağanüstü bir şey. Ve hepsi de full doluydu. Ve çok da değerli filmler oynatıyorlardı. Yani Harp ve Sulh'u orada seyrettim. Ne bileyim, Kasabanın Sırrını orada gibi pek değerli filmler seyrettim. Evet, ama onlar da işte bu 12 Eylül dönemi, 12 Mart döneminin o sokak sıkıntılarından filan millet dışarıya çıkmaya da korkuyordu. Hepsi tek tek kapalı. Oraya da geliriz. Şeyin çok büyük etkisi var. Televizyonun çok büyük etkisi var. Tabii ki. Ailece beraber akşamları gidip film seyredip eğlenmek, yani ritüel gibi çok önemli bir şeydi. Çocuklar, hani bizim kuşak şey yapardı mesela, yani seni kaç yaşında götürdüler ilk sinemaya. Hani çünkü yazlık sinemaya götürülürdü çocuklar, ilk oradan alışsınlar diye. Oradaki gazozun bile tadı başkaydı. Tabii canım. Tabii, yağmur yağar, etiketsiz şeyler, tahta sandalyeler kafaya kaldırılır. Kimse çıkmazdı ama, ki yağmurda da çıkmaz. Yani sıkıysa makinist filmi yarıda kessin, küfür kafir. Bağırıp çağırarak o filmler mutlaka sonuna kadar seyredilecek. Yani öyle bir dönem, çok güzel bir dönem. Çok yani güzel, çok romantik güzel bir dönem. İşte 1960 darbe yapılıyor. Demokrat Parti iktidarı gidiyor ve ne yapıyoruz? Türkiye'nin gelmiş geçmiş yani özgürlükçü anayasasını yapıyoruz. Hani sola açılıyoruz. Topluma özgürlükler veriliyor. Bunun yansımaları tabii ki bütün her yerde olduğu gibi sinemada da gözüküyor. Sansür nispeten gevşiyor. Ki sansür de şöyle bir sansür, çok hoş bir anekdottur o. Osman Seden ki şey görüşüdür, daha nispeten sağ görüşüdür diğerlerine göre, milliyetçi bir yapısı vardır. Askerlerle arası çok iyidir Osman Seden'in, devlet erbabıyla. Yani onun filmleri kolay kolay öyle sansürde şey yapılacak, sen solcusun işte işçi gösterdin bilmem ne yaptın yapılacak filmler değil. Bu bir filmini götürüyor Ankara'ya sansür kuruluna göstermeye, ama sansür kurulu deyince dinleyicilerimiz asla böyle hani üniversiteden gelen adamlar, estetik uzmanları, sinema uzmanları zannetmesin. Üniversite bir tane adam yolluyor. Genelde de Mahmut Tali Öngören var. Ordudan bir kişi var, emniyetten bir kişi var, işte vilayetten bir kişi var, milli eğitimden bir kişi var falan şeklinde bir komisyon oturuyorlar, seyrediyorlar. Filmde Ayhan Işık kadın oyuncuyu hatırlamıyorum şimdi, bildiğimiz bir melodram, aşk filmi, zengin kız fakir olan falan, bu içeriye veriyor filmi, son derece rahat tabii çıkacak ama diyor normalde benim filmi diyor 10 dakika seyrederler, teşekkür ederiz, elinize sağlık, gösterebilirsiniz deyip hani mühürleyip verirler belgeyi. Baktım diyor filmi sonuna kadar seyrediyorlar, anladım diyor bir problem var içeride. Şey çıkıyor, subay çıkıyor. Hem de al al mor mor, hiç yakışıyor mu size diyor Osman Bey diyor, bu yaptığınız diyor. Böyle diyor film diyor, hiç beklemezdik sizden, çık çık çık falan. Ne yapmışım diyor, hani albay bey, yarbay bey neyse artık rütbesi. Siz diyor Sovyetlere diyor yol mu gösteriyorsunuz? Ne yapmışlar? Şili'ye gidip denize girmişler. İki sevgili. Siz diyor gösteriyorsunuz diyor denizin neresi sığ, neresi çıkartma yapılır. Adamlar diyor o filmi seyredip diyor oradan diyor çıkartma planlarlar. İşte bu baş, zihniyet bu böyle. Başlı başına bir film. Zaten hayatımız film de. Evet. Böyle de bir anekdot var. Sansür nispeten yavaşlamaya başlıyor o dönemde. Ve daha önce sinemaya pek yaklaşamayan bu sansür nedeniyle Vedat Türkaliler, Kemal Tahirler gibi hani eli kalem tutan, sinemaya da meraklı, gerçekten iyi edebiyatçılar, Tarık Dursunka çok meraklıdır. Tabii. Onların da etkisiyle sinemamızın ideolojik altyapısı biraz dolmaya, oluşmaya başlıyor. Toplumcu gerçekçilik denir. Biraz şeyin de etkisi var tabii. İtalya'da yeni gerçekçilik yeni akımı gerçekçilik var. Onda o filmler gelmiş, gösterilmiş Türkiye'de. Amerika'da o kara filmler, polisiye filmler toplumdaki kötülükleri gösterirler. Amerikan standartları içinde. Yani onların da getirdiği bir birikim var. Dolayısıyla köylü sorunlarına eğilen, Susuz Yaz gibi, Yılanların Öcü gibi. İlk defa sendikayı gösteren Duygu Sağıroğlu'nun... Madem miydi? Değil, ondan çok daha önce. Hatırlarım biraz sonra... Tamam. Göç sorunu, Duygu Sağıroğlu'nun o Bitmeyen Yol, Fikret Hakanlı, o tip filmler Ertem Göreç'in Karanlıkta Uyananlar, ilk sendika filmi, biraz önce hatırlayamadığım. Bu filmler çekiliyor. Ve o sırada Türk Sinematek Derneği kuruluyor. İlk defa deniyor ki aydınlar bir araya geliyorlar Eczacıbaşı'nın önderliğinde. Bir sinema salonu kiralayalım, bütün filmleri biriktirelim, Fransız Sinematek Derneği ile de bağlantıya geçelim. Yurt dışından sinema tarihinin önemli filmlerini getirelim, burada aydınlara gösterelim. Çok cüzi ücretler ve aidatlar karşılığında. Onat Kutlar'ın girişimi değil mi? Kutlar'ın, doğru mu? Evet. Mali kısmını Eczacıbaşı hallediyor, zihinsel kısmını Onat Kutlar hallediyor. Orada bir eleştirmen ve sinemacı grubu öbekleniyorlar. Ve bayrak adam olarak da Türk sinemasından Yılmaz Güney'i seçiyorlar. Çünkü onların kafalarındaki batıdan aldıkları formülasyona en uyan insan Yılmaz Güney. Fakat tabii bu tek görüş değil elbette sinema konusunda. Artı bir de neticede şeyde yarışma var. Gişede yarışma var filmlerin arasında. Bu nedenle yönetmenlerin arasından bir grup da Halit Refik'in önderliğini çektiği, işte Metin Erksand'ı, hatta Atıf Yılmaz bile biraz oradan şeklinde, onlar da ulusal sinema diye başka bir teoriyi öne sürüyorlar ve Türk sinemasının ilk aslında ideolojik ve estetik polemiği orada patlıyor 60'ların ikinci yarısında. Bir grup diyor ki işte biz şeyiz, nedir onun adı, batılı bir toplum olmak istiyorsak onların estetik değerlerini alacağız. Sinema zaten batının yarattığı bir şey. Önemli olan yönetmendir ve senaryo yazarıdır. Bu şekilde çalışmamız lazım. Siz popülist filmler yapıyorsunuz. Sanat için çalışmıyorsunuz ve halka da bir faydanız yok. Diğer tarafta diyor ki sizin kullandığınız o estetik şeylerin hepsi Marksizm'den kaynaklanan hap şeyler onlar. Onlar reçete. Biz Asya tipi üretim toplumuyuz. Evet, onların da bir ideolojik şeyi var kullanabilecekleri. Biz işte halk sineması yapıyoruz. Niye halk gelip de o şeyi almasa, bileti almasa biz bu çarkı nasıl döndüreceğiz? Siz afaki konuşuyorsunuz deyip aslında çok rahat anlaşabilecekleri bir zemin varken inanılmaz bir kavga çıkıyor ve neredeyse 80'lere kadar o ayrışma devam ediyor. Çok böyle bir nasıl diyeyim? Zıt kardeşler şeklinde bir ayrışma var aralarında. 70'lere böyle giriyoruz. Ve 70'lere girerken yapısal bazı sorunlar açığa çıkmaya başlıyor artık Türk sinemasında. Ama onlara geçmeden önce istiyorsan bir ses kaydı daha dinleyelim. Bu sefer dinledikten sonra söyleyeyim. Yani öğretmek gibi olmasın ama kimsenin 10 parasına dokunmadım. Kimsenin emniyetine... Yani böyle bir halel getirmem. Ama ya, küçük kız ya 2 güne kadar gitmezse ölecek dediler hakim bey. Böyle bir şey. Hani saksıda çiçek gibi şu kadarcık. Sen olsan ne yapardın hakim bey? Yaşa be. Sağ ol abi. Bir sen anladın beni be. Ya siz? Ölecekmiş. Ölmesin dedim. Bir can kurtulsun dedim. Bütün hayatımda offside dediler. Bir şeye yaramaz, sümsük dediler. Varsın gene desinler dedim. Hayatımda bir defacık bir kız sevdim, onu da kaybedeyim dedim. Hayatımda bir kerecik bir şey kazanacak oldum, onu da kaybedeyim dedim. Tek bir can kurtulsun dedim. Çocuğu kurtaracak kadarını aldım, üst tarafını el sürmedim. Fena mı oldu? Sizler, hepiniz, hepiniz... Hepiniz hakem olun abiler. Ya bu maç be, tıpkı bir maç. Ama böyle hayat sahasında oynanıyor. Oyuncuları bizleriz. Topumuz da namusumuz, vicdanımız, insanlığımız. Ben Osman. Offside Osman. Söyleyeyim be. Allah rızası için söyleyeyim be. Gene mi atamadım golü? Ha? Bu da mı gol değil be? Gol mü? Gol! Bu da mı gol değil be? Gol yavrum, gol. Bu da mı gol değil? Adaletine, insanlığına kurban olayım hakim bey. Bu da mı gol değil? Gol! Gol! Sadri Alış'ın çok meşhur replikleri herkes hemen hatırlayacak. Evet. Bu da mı offside? Bu da mı gol değil? şeklinde. 70'li yıllara girme aşamasında şu gelip dayanıyor Türk sinemasının önüne. İnanılmaz, neredeyse o meşhur Bollywood diyoruz ya, Hollywood'a naziri olarak. Hı-hı. Hint sineması dünyanın en çok film çeken. Çok seyrettik. Sineması. Evet. Onunla yarışır sayıda 300'lü rakamlara vurmuş durumda. Bir yılda çekilecek film adı. Düşünsenize, her gün bir filme gitseniz ancak bütün senede Türk sinemasının çektiği filmleri ancak tüketiyorsunuz. Evet. İnanılmaz sayıda film çekiliyor. Ama bu filmler çekilirken geliyor dayanıyor renkli. Mecbur renkli çekmek zorundasınız. Çünkü bütün dünya artık renkli filme dönmüş. Amerikan filmlerinin, İngiliz filmlerinin hepsi renkli geliyor. Ve seyirciyi şeye razı edemiyorsunuz artık. Bak, siyah beyaz diyor seyirci. Ben siyah beyaz seyretmem. Görüyorum diyor, renkli çekiyorlar. Siz de renkli çekeceksiniz. Tabii önce dışarıya yollanıyor Hürrem Erman gibi hani kuvvetli yapımcılar var İngiltere'yle bağlantısı olan. Onlar yapıyorlar o işleri ama yapan var, yapamayan var. Yavaş yavaş şey değişiyor. Yapımcı kuşağı değişmeye başlıyor artık. Ve o filmleri taşımamaya da başlıyor biraz. Niye? Çünkü televizyon geldi. 60'lardan sonundan itibaren televizyon artık bütün Türkiye'de tabii yayılmaya başlıyor. Bütün Türkiye'de yayılmasına da gerek yok. Çünkü işin kaymağı İstanbul piyasası esasen. Bir film İstanbul'da tutarsa parasını çıkartıyor, kara da geçiyor. İstanbul'da tutmazsa geçmiyor. Hı hı. İstanbul'da zaten televizyon yayını var. İşte 2 saat var, 3 saat var ama insanların esas ailecek gittiği saatlerde o yayınlar. Evet. Sinemaya gittiği saatlerde. Şimdi ne yapacağız? Öyle mi böyle mi derken biraz şey, çark bozulmaya başlıyor. O çarkı da söyleyeyim Ülke abi, çok gariptir. Filmlerin neredeyse hiçbiri peşin parayla yapılmamış. Yani prodüktör cebinden çıkartıp yönetmene, işte atıyorum bir filmin maliyeti 5000 liraysa, o zaman al şu 5000 lirayı yap filmi kardeşim, sunalım. Hani parası çıktıktan sonra öyle bir şey yok. Yani batıdaki gibi. Ne yapıyoruz? 5 tane bölgesi var Türkiye'nin, ayırmışlar. İşte İzmir bölgesi. Adana. Adana bölgesi. Hı. Çok kuvvetli bir bölge kuvvetli orası. Kuvvetli bölgeymiş. Evet. Ankara bölgesi, Karadeniz bölgesi ve İstanbul. Kombin sistemi diyorlar. Bir prodüktör bölgeye gidiyor. İstanbul'u genelde ellerinde tutuyorlar zaten. Kendilerine bağlı sinemalar var. Adana'ya gidiyor, diyor ki 20 filmim var diyor, liste diyor. Bana diyor işte diyor şu kadar diyor maliyet, hani ön verecek misin? Kaç tane diyor Yılmaz Güney var içinde. O ona göre parayı verecek. Yeah, yeah. İzmir'e gidiyor. İzmir diyor ki Efe filmi var mı? Eşkıya filmi çıkar mı? Karadeniz diyor ki atıyorum Türkan Şoray'dan bir şeyler var mı? Şöyle gözsüzsün o güzel gözlerini falan diye. Ona göre o 20 filmlik 30 filmlik paket programlar hazırlanıyor. O bölgeye veriliyor. Ama hala para yok ortada, nakit. Ne yapıyor bölge? Tamam diyor, bilet parasından karşılamak üzere senet yazıp veriyorlar. Bir sürü senetler İstanbul'da prodüktörün elinde toplanıyor. Prodüktör oyuncuya, setçiye, herkese senet, yönetmene, herkese o senetleri dağıtıyor. Senetler ne yapılacak? Şimdiki gibi bankacılık falan da yok. Meşhur Ferdinand Manukyan, İstanbul genel evlerinin de sahibi o dönemde. Çok zengin ama bu tip tefecilik işleri de yapıyor. Adamları bütün film şeylerinin kapısında, şirketlerinin kapısında bekliyorlar. Ve her seneti %10 eksiğine bozuyorlar zaten. Nakit para orada ortaya çıkıyor. Ama o senetler işte Manukyan'ın elinde toplanıyor. Bölgedeki şeyler, film gösterim yani şeyler, sinemacılar bilet paralarını toplayıp Manukyan'a verip senetlerini alıp yırtıyorlar. İşte üstündeki kar da şeye kalıyor. Ve bilet satışı, şimdi adam hani 5000 bilette çıkartıyorsa bir senetin parasını, 7000 bilet satıp 2000'i cebine atıp da hani öyle şeyler olmasın diye pursantaj memuru adında dünyada başka hiçbir yerde örneği olmayan bir meslek yaratılmış. Şeylerin, şirketlerin adamları sürekli sinemaları dolaşıp kaç koçan bilet kesildi diye kontrol ediyorlar. Ve bunlardan biri de Yılmaz Güney. Sinema sektörüne girişi Adana bölgesinde pursantaj memurluğudur. Evet. Dar film adına sinema kapılarında dolaşıp kaç bilet kesildi diye kontrol ediliyor. Fakat bu sistem de işte 70'li yıllarla beraber artık teklemeler başlıyor. Aileler az gidiyorlar, olmuyor, etmiyor. Ne yapacağız? Başka bir şeye dönmemiz lazım. Oraya bakılıyor, buraya bakılıyor. Çünkü renkli film girdi, tamam, ama zaten hani batılı filmlerden alışmışız renkli filme. Onun havası o kadar uzun gitmeyecek. Sinemaskop deneniyor, çok pahalı. Hatta şimdi aklıma geldi, renkli filmde de çok hoş bir anekdot vardır. 70'li yılların başında ben de hatırlıyorum onu. İstanbul'da çok ciddi bir kolera salgını olmuştu. İşte sularınızı kaynatıp da için klor atıyoruz falan diye sudan bulaşıyor diye. Filmler yıkanıyor. Tabii kimyevi maddeler var. O maddelerin derişimini açmak için mutlaka su ekleniyor, şey yapılıyor falan. Şey döküldüğü zaman, o belediyenin fazla klorladığı su döküldüğü zaman, bir 6 ay 1 yıl içinde çekilen, yurt dışına yollanmamışsa eğer filmler, bak dikkat et abi, mavileri yeşildir, sarıları kırmızıdır, onların renkleri atıktır. Böyle sanki şeye, çivite sokulup da çıkartılmış çok gibi. Çok ilginç, ilginç. Onların güzel. Da çok müthiş bir lakabı var. Abdurrahman Kolor diyorlar onlara. Çok güzel. Sanki yani. Özel bir marka filmde yapılmış gibi. Çok güzel. Böyle hikayeler güzel var. Hikaye, güzel bir hikaye. Bu da başlı başına bir film tabii, konusu. Ama çıkış yolu kalmıyor. Renkliyle falan da kurtaramıyoruz. Çünkü 70'lerin başında artık saatler de uzuyor. Hafta sonları yayınları neredeyse bütün güne uzuyor. Televizyon maç göstermeye başlıyor. Yeah, yeah. Erkekleri artık öyle kolay kolay kadınlar hadi sinemaya gidelim diye razı edemiyorlar. Yeah. Ne yapacaklar? Oraya bakılıyor, buraya bakılıyor. 71'deki darbe değildir ama darbedir neticede, muhtıra denir ama o 61'deki özgürlüğü de geriye almış epeyce. Artık eskisi gibi o kadar rahat ben ideolojik olarak geniş film yaparım da diyemiyorsunuz. Sansür yine biraz palazlanmış, üstüne çökmüş sinemanın. Yılmaz Güney içeriye giriyor çıkıyor o dönemde, biliyorsunuz işte filmlerindeki komünizm propagandası yapıyor falan diye. Gerçi daha sonraki adli olaydır ama daha ona var Endişe filminin çekimindeki olaya. Tek çare olarak kimse kalmadı elimizde. Sokakta senin biraz önce söylediğin gibi vuruşma da arttı. Öyle kadınlar çocuklar pek fazla dolaşmıyor. Elimizde kala kala erkekler kaldı. Onları maçtan bilmem nereden alıp nasıl getireceğiz sinemaya? Bir bakıyorlar Avrupa ne yapıyor diye. O dönemde 68 kuşağı cinsel özgürlükler yaygınlaşmış falan. Var diyorlar, biz bu duyguları istismar eden sokaktaki lümpenleri çekecek filmler yapalım. Ve o öyle bir girdap ki girdiği anda hani eski çizgi romanlarda erkek okuyucularımız hatırlar, böyle Texas Tomix'lerde bataklıklarda kayan kumlar vardı. Biri ayağını soktuğu anda eğer birisi bir şey uzatıp çekmezse onu, onun içinde kaybolur giderdi. Maalesef bir tiyatrocu kuşağı dahil çok insanı o şeyin evet. içinde, girdabın içinde evet, evet, maalesef, kaybettik. Maalesef. Ve kültürel hayatımıza da çok müthiş bir etkisi oldu. Negatif anlamda değil mi? Çok müthiş bir etkisi oldu. Aydınları sinemadan kaçırdı tabii. O dönemde, her şeyden önce. Ve çok üzüldüğüm bazı isimler vardır. Galatasaray Lisesi çıkışlı çok entelektüel bir insan olmasına rağmen Aydemir Akbaş'ın, Ali Poyrazoğlu'nun, hani birçok Hadi Çaman'ın çok önemli evet. tiyatrocularımızın üzerinde bir leke olarak kaldı. Aynen öyle. Ama o adamları da yargılamamak lazım. O piyasa şartları içinde ellerinden gelen bir şey yoktu. Kuşkusuz, kuşkusuz da yani bilmiyorum. Yani çok onun zor. İçinde yer almaları da çok gerekli miydi? Şeyden okuduydum ben, Kazım Kartal'ın ölümüne yakın verdiği bir röportajdan okuduydum. Onu okuduktan sonra biraz benim bakışım değişti. Ben diyor çok direndim diyor oynamamak için. Teklif geliyor çünkü Karayağız hani o filmlerde oynayabilecek bir oyuncu. Çok direndim fakat diyor başka film çekilmiyor. Tiyatro desem ben tiyatrocu değilim, hani yapamıyorum ki, yok o dönemde de. Bir kuruluyor bir batıyor tiyatrolar. Evet, evet. Hesaba yazdırıyorum diyor bakkala. Şimdiki gibi kredi kartları da yok, olsa ne olacak? Bakkal işittirecek şekilde bu da artistim diye dolaşıyor ortada, borç bini geçti dediği anda bir ne yapacaktım diyor evet, yani, çocuğun diyor karnı doyması gerekiyor. Evet ya, buna da bir şey diyemeyiz tabii. Yani o açıdan bu şekilde 1980'i buluyoruz. 80'i buluyoruz. 80'den sonra işler biraz daha değişecek ama bir bakalım ses kaydı daha ne var. Bir bakalım. Köylüleri baba dayı salak ol, hem de şimdi yürekli, vay vay geliyor salak ol, eyvah aman salak ol, yaman salak ol, aman salak ol, yaman salak ol. Salak onun şanı şöhreti aman aman, salak onun şanı şöhreti aman aman, sardı Türk memleketi, kaçırdı Emine'yi, duyanlar hayret etti, vay vay Deliyor salako eyvah. Aman salako, yaman salako. Aman salako, yaman salako. Salakonun namı yürüdü aman aman. Salakonun namı yürüdü aman aman. Hamido'yu öldürdü, malları geri verdi, ölüleri güldürdü. Vay vay, geliyor salako eyvah. Yandım salako, aman salako. Aman salako, yaman salako. 80'den sonrası ayrı bir hikaye tabii. Ciddi krizler, bunalım dönemleri, batıya fazla öykünmelerle falan giden bir dönem. Onu belki başka bir programda konuşuruz. Ve o konuda kaynak da çok okuyabilir dinleyicilerimiz. Kısaca milat noktasından 80'e kadar olan öyküsü böyle Türk sinemasının. Evet, evet. Sevgili dinleyicilerimiz, sinemanın 100. yılı vesilesiyle sinemaya ayırdık bu haftaki konumuzu. Ve konuğumuz da sevgili dostum, arkadaşım, sinema tarih uzmanı, aynı zamanda Cem Yayın Evi'nde editörüdür biliyorsunuz, Kadir Kıvılcımlı'ydı. Kadir'ciğim çok teşekkür ediyorum. Rica ederim, ben çok teşekkür ederim abi. Bitirmeden hemen aklıma gelen, ben de bir sahneyi hani parça parça şeyler hazırlamışsın, çok da hoş oldu. Sadri Alışık'la Vahiy Öz bin bir numarayla, mahalle kabadayılar bunlar, numarayla Hilton'un kral dairesine kapağı atıyorlar. İçeri giriyorlar. Vahiy Öz diyor ki şimdi ne yapacaksın, ne yapacağız diyor. Yatıp uyuyacağız. Çok güzel bir sahneydi. Çok güzel bir diyalog. Evet. Sevgili dinleyicilerimiz, haftaya aynı gün ve saatte buluşmak üzere. Hoşça kalın. Sanat ve Sanatçılar. Hazırlayan ve sunan Ülkü Aybaz.